nerwowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości zostało odrzucone. Partia może stracić blisko 60 milionów złotych. PKB w pierwszym kwartale powyżej trójki. Ekonomiści mówią, że polska gospodarka się rozpędza. Pakiet bezpieczeństwa ogłosiła niemiecka koalicja rządząca, który ma być odpowiedzią na zamach w Solingen. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnych. W sumie PiS może stracić około 57 milionów złotych. Partia może być też pozbawiona subwencji do końca kadencji. Podczas badania sprawy członkowie PKW stwierdzili, że w przypadku Komitetu Wyborczego PiS doszło do naruszenia przepisów kodeksu wyborczego. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak wyjaśniał, że dlatego członkowie PKW zdecydowali o odrzuceniu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego PiS, co wiąże się z poważnymi stratami finansowymi. Na skutek przekroczenia, gdzie tu Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że powyżej 1%, to ta dotacja będzie umniejszona o 10 milionów złotych, czyli będzie wynosiła 28 milionów. Kolejną konsekwencją dla PiS może być utrata subwencji dla partii, jeśli PKW odrzuci sprawozdanie roczne tej partii. Politycy PiS zapowiedzieli już, że od decyzji PKW odwołają się do Sądu Najwyższego, którego sędziowie będą musieli sprawę rozstrzygnąć w ciągu 60 dni. Witold Banach, Polskie Radio. Polska gospodarka przyspiesza. W pierwszym kwartale PKB wzrósł o 3,2%, licząc rok do roku. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego. Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że głównym motorem wzrostu była konsumpcja. Wzrost gospodarczy w 2024 roku będzie bazować na konsumpcji. To efekt rekordowo wysokich podwyżek wynagrodzeń. Skala odbicia konsumpcji jest jednak słabsza niż poprawa dochodów. Część z zarobionych pieniędzy gospodarstwa domowe przeznaczają na odbudowę oszczędności. Natomiast zdaniem eksperta wydatki na inwestycje pozostają na niskim poziomie. Niższe wyniki dotyczą zarówno prywatnych przedsiębiorstw i podmiotów publicznych. W pierwszej połowie roku nakłady inwestycyjne średnich i dużych firm spadły o 5,5% rok do roku. To najsłabszy wynik od 2021 roku. Według eksperta pozytywnie na inwestycje wpłyną pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. W polskich szkołach jest coraz mniej wypadków, ale też coraz więcej hejtu, pokazuje najnowszy raport rankomat.pl. O poziomie bezpieczeństwa w szkołach na kilka dni przed pierwszym dzwonkiem opowie Martyna Szymczakowska. W roku szkolnym 2022-2023 w szkołach doszło do ponad 25 tysięcy niebezpiecznych zdarzeń, podczas gdy 8 lat wcześniej było ich prawie trzykrotnie więcej. Wymienia Wojciech Piesta z rankomat.pl. Placówki, w których najczęściej dochodzi do wypadków, to w kolejności: szkoła podstawowa, technikum i liceum ogólnokształcące. Dzisiaj to hejt jest dużo większym zagrożeniem. Odsetek uczniów, którzy przyznają się do bycia ofiarą przemocy rówieśniczej, stale rośnie, wyjaśnia Wiktoria Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 66% dzieci w wieku 11-17 doświadczyło przemocy rówieśniczej przynajmniej raz w ciągu swojego życia. Szkoły w całym kraju zapowiadają, że w pierwszych dniach września będą przeprowadzać lekcje mówiące o bezpieczeństwie i konsekwencjach hejtu. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W Strefie Gazy wstrzymane mają być walki, aby umożliwić szczepienia przeciwko polio. Światowa Organizacja Zdrowia uzyskała wstępne zobowiązania w tej sprawie. Richard Pipercorn z WHO na zachodnim brzegu i w Strefie Gazy powiedział, że szczegóły akcji zostały omówione z władzami Gazy i Izraela. Wzywamy wszystkie strony do wstrzymania walk, aby umożliwić dzieciom i rodzinom bezpieczny dostęp do placówek służby zdrowia, pracownikom socjalnym dotarcie do dzieci, które nie mają dostępu do tych placówek, w celu przeprowadzenia szczepień przeciwko polio. ONZ planuje zaszczepić około 640 tysięcy dzieci w Strefie Gazy po potwierdzeniu pierwszego od 25 lat przypadku paraliżu niemowlęcia, które było zakażone wirusem polio. Pakiet bezpieczeństwa ogłosiła niemiecka koalicja rządząca jako konsekwencję po zamachu w Solingen. Od piątku, gdy z rąk nożownika podczas miejskiego święta zginęły 3 osoby, zaogniła się w Niemczech debata dotycząca nielegalnych imigrantów. Pierwsza ze zmian oznacza, że imigranci czekający na odesłanie zostaną pozbawieni świadczeń socjalnych lub będą one okrojone do minimum. Osoba z przyznanym azylem będzie tracić status ochronny, jeśli odwiedzi swój kraj, bo taka wizyta stoi w sprzeczności z sensem azylu. Odsyłani będą mogli być także młodociani przestępcy. Zakazane zostanie posiadanie noża w miejscach publicznych. Trudniej będzie też o pozwolenie na broń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Na początek bardzo dobra wiadomość. Kamil Otowski wywalczył złoty medal w pływaniu na 100 metrów stylem grzbietowym podczas Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Polak płynął w klasie S1, która przeznaczona jest dla sportowców ze znaczną utratą siły mięśni i kontroli w nogach, ramionach i dłoniach. 24-letni Otowski jeszcze nie wierzy w to, co osiągnął. Może duża była przewaga, ale nie wierzyłem do końca, że to może się ziścić, no bo to jest takie marzenie, że nie wiem, czy może być większe marzenie w życiu po prostu spełnione i cieszę się, że miałem też tyle czasu, żeby się wyżyć na wodzie, żeby tą emocję z siebie wyrzucić, bo no, wyprzedziłem ich całkiem sporo. Polak to także mistrz świata na 50 metrów i 100 metrów stylem grzbietowym. To pierwszy medal reprezentacji Polski podczas Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu, które potrwają do 8 września. To teraz piłka nożna. Jagiellonia Białystok gra z Ajaxem Amsterdam. Rewanżowy mecz 4. rundy eliminacji Ligi Europy. W Amsterdamie Jagiellonia przegrywa 0-1. Zadanie trudne dla mistrzów Polski, bo w pierwszym meczu przegrali 1-4. W trudnej sytuacji są też piłkarze Wisły Kraków. Zespół Białej Gwiazdy gra ostatnie spotkanie w eliminacjach Ligi Konferencji. Przed własną publicznością przegrali Circle Brugge 1-6, przez co ich szanse na awans są minimalne, mimo że teraz prowadzą 2-0. Najbliżej awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji jest Legia Warszawa, która gra w Prysztynie z Dritą, bo w pierwszym spotkaniu legioniści wygrali 2-0, a teraz jest bezbramkowy remis. W Monako losowanie piłkarskiej Ligi Mistrzów na ten sezon. Będą to pierwsze w historii rozgrywki, w których faza grupowa zostanie zastąpiona fazą ligową. Każdy z uczestniczących zespołów rozegra 4 mecze na własnym stadionie oraz 4 spotkania wyjazdowe. Najciekawiej zapowiadają się spotkania Paris Saint-Germain, które zagra z Manchesterem City, Bayernem Monachium, Atletico Madryt, Arsenalem, PSV Eindhoven, Red Bullem Salzburg, Gironą i VfB Stuttgart. Trwa mecz też Igi Świątek o 3. rundę wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. Polka gra ze zwykle specjalizującą się w deblu Japonką Eneą Shibaharą. Polka wygrała 1. seta 6-0. Niestety nie poradził sobie Hubert Hurkacz, który odpadł w 2. rundzie. Polak przegrał z Australijczykiem Jordanem Thompsonem 6-7, 1-6, 5-7. W ciągu dnia w zachodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach będzie przeważnie od 27 do 31 stopni, nieco chłodniej na północnym zachodzie od 20 do 25. Tej nocy miejscami przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. Na termometrach od 15 do 18 stopni, w rejonach podgórskich możliwe spadki temperatury do 12 stopni. Ogłoszenie społeczne. Zamek Królewski i młode głowy łączą siły. Cześć, tu Martyna Wojciechowska, założycielka Fundacji Unaweza. Zapraszam Was 31 sierpnia na piknik królewski w ogrodach Zamku Królewskiego. Dowiedzcie się więcej o projekcie Młode Głowy i przyjdźcie, byśmy razem uczcili 40-lecie otwarcia zamku dla publiczności. Kiedyś wspólnie odbudowaliśmy zamek. Teraz odbudujmy zdrowie psychiczne młodych ludzi. Do zobaczenia. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Przedwojenna Warszawa. Zbliżająca się wojna i niespodziewana miłość. Izaak Baszewicz, Singer. Szosza. Słuchowisko Marty Rebzdy w reżyserii Waldemara Modestowicza, transmitowane ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. W roli Arona wystąpi Mateusz Rusin. Szoszę zagra Maria Kłusek. Scena teatralna Trójki na żywo. W sobotę o godzinie 19. Zapraszamy wraz z festiwalem Warszawa Singera. Szosza skradnie i twoje serce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

don't go. And my R is broken, it don't roll, roll, roll. Give to God what belongs to God, and give the rest to me. Tell our gracious host to fuck himself, it's time for us to leave. But my little boat is empty, it don't go. Boats. Nick Cave and the Bad Seeds z albumu z wyjątkowymi dźwiękowymi rarytasami sprzed ilu? Sprzed 19 lat. Mam na myśli B-Sides and Rarities. Nie tylko wielkie emocje, ale i wielkie radości towarzyszą nam dzisiaj tutaj przy Myśliwieckiej 357. Zdaje się, że odsłuch jeszcze się nie skończył. Jesteśmy prawie po ekskluzywnym, premierowym odsłuchu albumu Wild Gods, który wypełniony jest po brzegi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wybucha z głośnika, jak sam powiedział, mocno uderza, podnosi na duchu i tak naprawdę nie ma z nią żartów. Po okresie mrocznym, ciemnym przychodzi w końcu czas na jasność, no i rzeczywiście wszystko na to wskazuje, że będzie to płyta przepełniona nieskrępowaną nadzieją. Interpret signs and catalog, a black and tooth, a scarlet fog. The walls are bad, black bottom kind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath gathering at mine. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, like some ragged stranger died upon the cross. And might I say, it seems so fitting in its way. He was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. A tattooed evil across his brother's fist. That filthy five, they did nothing to resist. In heaven his throne is made of gold, and the ark of his testament is stowed. A throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's made of wood and wire, and my body is on fire. And God is a never far away. Into the mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wired, like a moth that tries to enter the bright eye. So I go shuffling out of life, just to hide in death a while. And anyway, I never lied. My kill hand is called evil. Wears a wedding band that's good. 'Tis a long-suffering shackle, coloring all that rebel blood. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is a-burning. In a way I'm yearning to be done with all this measuring of truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway, I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is a-burning, and I think my head is glowing. In a way, I'm hoping to be done with all this weighing up of truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway, I told the truth, And I'm not afraid to die. And the mercy seat is a-glowing, and I think my head is smoking. In a way I'm hoping to be done with all these looks of disbelief. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway there was no proof nor a motive why. And the mercy seat is a-melting, and I think my blood is a-boiling. In a way I'm spoiling all the fun with all this truth and consequence. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. The Mercy Seats w wersji akustycznej, fragment albumu B-Sides and Rarities. Pomyślałbym sobie, że w oczekiwaniu na jutrzejszą premierę Wild Gods dzisiaj w Off Control sięgniemy po tak zwane dźwiękowe rarytasy, a takich nie brakuje na tym albumie, bo pan Nick umieścił na nim niepublikowane dotąd wersje bez singli, ale są też wspomniane wersje akustyczne. A jak sobie państwo radzą z tą cierpliwością? facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Tam nasza tradycyjna lista obecności. No i mamy dobrą wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że można już zacząć odliczać. Już naprawdę godziny dzielą nas od premiery Wild Gods. Jeżeli chodzi o radiowe premiery, za kilka minut spodziewam się gościa, ale o tym za chwilę. Język francuski, zimnofalowa elektronika, to nie mogło się nie udać. Panie redaktorze, a wiadomo już, kiedy powróci kącik tajemniczy IZM, no to może niech Iza sama się wytłumaczy. Drodzy słuchacze, chciałabym powiedzieć, że nie wracam, dopóki w naszej polskiej pięknej krainie nie zagości jesień. A tak na poważnie, do usłyszenia za tydzień. State, jak przyznaje sam Phil Fortin, jest to płyta bardzo taneczna, płyta skrojona wręcz do odsłuchów w klubach, w których rozbrzmiewają dźwięki 80-sowe, dźwięki gotyckie. Zresztą niewykluczone, że właśnie przy tych dźwiękach Phila Fortina bawią się wszyscy miłośnicy grupy Klein of Zymox czy grupy Twin Tribes. A co powiedzą Państwo na zlot? Co powiedzą Państwo na to, byśmy 450. wydanie Off Control za 2 tygodnie prowadzili razem? No właśnie, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Proszę dać znać. Pani Alina napisała, czy realizator przewidział 15 minut na listę obecności. Nie wiem, czy Michał przewidział ten czas, ale to może za chwilę. Za chwilę też mój gość, ale zanim mały przedsmak. Thank you. Michał Skinińskórka, który zawsze albo prawie zawsze przywołuje mi skojarzenia z twórczością projektu IMX. Od razu powiem, że to nie przypadek. Mój ulubiony fragment albumu Last jest dzisiaj prologiem do mojej rozmowy z Marcinem. Marcin Ziłucho pojawił się w studiu M4 przy Myśliwieckiej 357. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powinienem chyba powiedzieć raczej Zygi Iwa. Zgadza się. To skąd ta tajemnicza nazwa? Tak myślałem, że mnie o to zapytasz. Odpowiedź jest dużo bardziej banalna, niż się wszystkim wydaje, ale tak jak staram się, żeby te kawałki były jakąś otwartą książką, tak to chciałbym, żeby zostało tajemnicą. Przynajmniej na razie. Czyli nie zdradzamy szczegółów. Jeszcze nie. Biggest secret, możemy powiedzieć, że to będzie taki nasz wspólny. Dokładnie. No nie musimy chyba już trzymać nikogo dłużej w tym sekrecie, bo przed nami... W ogóle spotkaliśmy się po to, żeby wyemitować zupełnie premierowo Biggest Secret. To jest piąty singiel, który zapowiada twój debiutancki album. Trochę nas trzymasz w niepewności, no bo serwujesz nam tak właściwie tylko takie dźwiękowe przystawki. A danie główne kiedy w postaci albumu? To jest również świetne pytanie. To też jest secret. To też jest secret, nawet dla mnie. Wydaje mi się, że dojrzewam do tego momentu, w którym zaczynam akceptować te dźwięki, te ostateczne wybory, które są na płycie. Bo zawsze chciałem, żeby była to dla mnie taka forma wizytówki mojego stylu. I dzisiaj w ogóle jest taki moment, w którym sobie uświadamiam, że 5 utworów to już jest jakiś zarys, po którego przesłuchaniu można stwierdzić, w jakim stylu tworzę. A może jesteś pionierem tworzenia takich albumów, które powstają tu i teraz, czyli dzisiaj tworzymy jeden utwór, za kilka miesięcy kolejny i tak do szuflady odkładamy i dopiero płyta w całości ujrzy światło dzienne. Może tak być. Faktycznie te wszystkie kompozycje, które tworzę, nie chcę powiedzieć, że powstają w bólu, natomiast potrzebują czasu, żeby dojrzeć i żeby zostać przeze mnie tak po prostu zaakceptowane. Ale myślę, że już doszedłem do tego momentu, że kawałki, które zostały finalnie wybrane na płytę, są tymi, które chciałbym, żeby reprezentowały debiut. Zastanawiam się, czy to będzie debiut i album, który jest zawieszony pomiędzy przeszłością, przyszłością, ale czy będzie tam też miejsce na tak zwane tu i teraz, czyli obserwacje rzeczywistości? Na pewno. Dużo kawałków powstało właśnie w oparciu o ten temat. Między innymi kawałek Earthquake, który również jest singlem, jednym z 5, trochę mówi o tym, jaki świat nas otacza. Chciałem, żeby ten utwór był takim uderzeniem w pierś każdego z nas, żeby zadał sobie pytanie, czy my jako jednostki funkcjonujemy w tym świecie w taki sposób, że nie mamy sobie nic do zarzucenia, a jeżeli tak, to czy jesteśmy w stanie to zmienić? Bo tak naprawdę zmiany możemy zacząć od siebie. I trochę to jest o tym. Natomiast tak, jest tych kawałków zawieszonych w teraźniejszości więcej. To zanim zrobimy tą wielką premierę, ten dźwiękowy huragan, ten wybuch, earthquake, a ci wprawni słuchacze Off Control być może pamiętają ten utwór, bo już pojawia się w audycji nie po raz pierwszy. Deep air started bleeding. Zrobiliśmy małe dźwiękowe trzęsienie ziemi. Earthquake. Marcin Ziółko, czyli Zygi Iwa w studiu M4 przy Myśliwieckiej cały czas jest. Tak, coraz bardziej podekscytowany. I miał dzisiaj przyjechać z rybą, a jednak, no właśnie, o co chodzi z tą rybą? Tak, miałem wziąć ze sobą artefakt rodzinny w postaci głowy ryby, która jest swoją drogą dużo starsza ode mnie. Wyłowiona przez mojego tatę w moim rodzinnym mieście, bo faktycznie jest tak, że ta płyta trochę opiera się o takie moje korzenie, o rodzinę, o moje przeżycia z nimi. I tak, jest to dla mnie bardzo istotne, żeby szukać tej symboliki też tam, gdzie jest mi najbliżej, czyli w domu. Jeżeli to nie będzie taki biggest secret, to może taka mała podpowiedź, żeby do tej płyty dołączyć książeczkę. A w tej książeczce grafiki albo zdjęcia właśnie tych artefaktów. No bo rybę, dołączenie ryby do każdej płyty to może być chyba nieco problematyczne. Tak, tych artefaktów jest więcej. No to porozmawiajmy może o tym głównym bohaterze, czyli premierowym utworze Biggest Secret. To jest piąty zwiastun twojego albumu. Podobno napisałeś go robiąc porządki w swoje urodziny, które spędzałeś w pojedynkę. Domyślam się, że wtedy człowiek doświadcza takiego stanu, że myśli szaleją, wirują. I domyślam się, że to jest jeden z najbardziej intymnych utworów, które stworzyłeś. Czy najbardziej intymny? Nie wiem. Natomiast faktycznie było tak, że spędzałem wtedy urodziny sam i faktycznie robiłem porządki. I pamiętam, jak zaśpiewałem pierwsze nuty, dźwięki refrenu, składając pranie. I pamiętam, jak pobiegłem szybko po telefon z dyktafonem, żeby tego nie zapomnieć. I właśnie tak ten największy sekret zaczął powstawać, bo myślałem sobie o tym, dlaczego ja, a zapewne też wielu z nas, zastanawia się nad tym, co jest jutro, co jest co będzie za tydzień, za miesiąc, za rok, ostatniego dnia naszego życia. I zacząłem zastanawiać się, dlaczego w ogóle się nad tym skupiamy, dlaczego o tym myślimy, skoro tak czy inaczej tę odpowiedź kiedyś poznamy. I często chyba nie żyjemy tu i teraz, tylko zastanawiamy się właśnie nad naszą przyszłością. Dokładnie tak. I to jest taka rzecz, z którą osobiście walczę, bo zapewne wielu z nas przeżywa podobne emocje, które nie do końca mają sens. A Biggest Secret jest tym portalem, bo określiłeś, że to jest portal do nowego spojrzenia na rzeczywistość. Zastanawiam się, czy to jest ten sam sposób przejścia z mrocznej strony na stronę jasną, tak jak to na przykład robi teraz Nick Cave. No tak, swoją drogą fantastycznie, że rozmawiamy w dzień przed premierą. Na pewno jest to jakiś rodzaj portalu, bo sam zadałem sobie to pytanie, czy ta emocja, której doświadczam, jest tego warta, mojego zdrowia fizycznego, psychicznego i tak dalej, i tak dalej. I stwierdziłem, że nie. I z tą energią chciałbym, żeby ten kawałek leciał przez świat. To może zanim jeszcze zapowiemy premierowo, radiowo, no bo to po raz pierwszy Biggest Secret już nie będzie takim secretem. To prawda. Będziemy machać teraz komuś? Czy będziemy machać? Tak, zdecydowanie chcielibyśmy pomachać mojemu producentowi Piotrowi, któremu bardzo dziękuję za wytrwałość, ponieważ fakt, że kawałek powstał rok temu, nie znaczy, że rok temu siedział w szufladzie. On przez rok był dopracowywany, więc mogę tylko wnioskować, że Piotr chciał mnie bardzo często wypraszać już ze studia w czasie powstawania tego kawałka, więc Piotrze, bardzo ci dziękuję za tę wytrzymałość i za świetną robotę, bo wreszcie mogę ten kawałek uważać za skończony. To pozdrawiamy jeszcze Michała Skiniego-Skórkę. Michała Skiniego-Skórkę również pozdrawiamy bardzo serdecznie, bo jest to nieoceniane wsparcie. I fanów grupy IMX i przy okazji, no bo dzisiaj mówiliśmy o tym pomiędzy utworami, że taka noc muzycznych premier się szykuje. Nick Cave, IMX, bo można też zapętlać Ziggy'ego Iwę. Zapraszam. To co? Zapowiesz premierowy utwór? Moi drodzy, zapraszam was do poznania największego sekretu Ziggy Iwa. I feel like I need it. Thank you. The Twins zza naszej zachodniej granicy i ich ballada o śnie, The First Dream. Za chwilę serwis trójki, a Off Control powróci po 22. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Great September, muzyka, miasto, festiwal. Koncerty od klubu do klubu. Topowi polscy wykonawcy, fantastyczne odkrycia i nowe znajomości. Spotkaj artystów, bierz udział w warsztatach z ekspertami, dowiedz się, jak działa branża muzyczna. Odkryj ciekawe miejsca w Łodzi. 3 dni wydarzeń i masa wspomnień. Zapraszam 12-14 września na Great September w Łodzi. Artur Rojek. Festiwal wspierają Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń, mBank, Mastercard i Rossmann. Poleca Trójka Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia.